سورت القیامہ، سورت القیامہ کا تابع ہے حالات بعد البعث، آنے والے بعد بعث کے حالات، لا اقسم بیوم القیامہ، ہاں بھائی اس صورت میں بعض کے شواہد کا بیان ہوگا اور حالات بعض کا بیان ہوگا، لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بے یوم القیامہ، سات دن قیامت کے، ولا اقسم اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، سات نفس کے لوامہ جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والی ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنے والی ہے کہ لتبعثن، یہ جواب قسم ہے، لتبعثن مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن گواہ اور ملامت کرنے والی نفس گواہ، لتبعثن کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، مراد کیا ہے کہ اگر قیامت نے نہ آنا ہوتا، یہ شاید ذکر کیا، تو خود سوچ لو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی نفس اس آدمی کو ملامت کرتی ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے نا کوئی بھی، تو اس گناہ پر اس نفس کی نفس اس پر ملامت کرتی ہے، اگر حساب کتاب کوئی نہیں اور قیامت کوئی چیز نہیں تو پھر گناہوں پر نفس کا ملامت کرنے کا کیا معنی، گناہوں پر نفس کا ملامت کرنا اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ جزا سزا ضرور ہوگی، قیامت ضرور ہوگی، یہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس کی تین جس میں بیان کر چکا ہوں، مراد یہ ہے کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو نفس ملامت نہ کرتی، یہ نفس کی ملامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، یہ ایاتب الانسانو، ہاں تھوڑا بولتے ہو نا، بولتے ہو مکیرو، ایاتب الانسانو کیا گمان کرتا ہے انسان، الن نجمع عظامہ یہ کہ نہیں جمع کریں گے، الن نجمع عظامہ یہ کہ نہیں جمع کریں گے ہم ہڈیاں اس انسان کی، بلا قادرین کیوں نہیں ہم قادر ہیں، بلا کیوں نہیں ہم جمع کریں گے، بلا نجمع ہم جمع کریں گے، قادرین ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، الا انو سبیا بنانا یہ اس بات پر کہ ہم برابر کریں، بنانا ہو اس کے پوروں کو، بنانا اے فنگر فنگر فنگر یہ، اور بنانا پوری انگلیاں بھی، اور یہ پورے فنگر جس کو بولتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم مٹی میں مل رل جائیں گے اور ہڈیاں جمع نہیں ہوں گی، ہم ان کے وہ شناختی کارڈ بھی لے آئیں گے، بنانا ان کی شناخت کا محل یہ انگلیوں کے پورے اور فنگر، ان کو بھی ہم برابر کریں گے، جوڑ جوڑ کو، نو سب بھی بنانا، بل یرید الانسان بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان، لے یا پجورا تاکہ پیمانی کرے، ما امامہ جو اس کے آگے ہے، امامہ ما امامہ آگے کے بارے میں انکار کرے، ہے بےمان یس حاضر پوچھتا ہے ایانا یوم القیامہ، کب ہے دن قیامت کا، فإذا برق البصر، جب کہ حیران ہو جائیں گی آنکھیں، بشریف سے رکھا، فإذا برق البصر وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وجمع الشمس والقمر، اور جمع کیا جاوے گا شمس و قمر، یقول الانسان، کیسا ہوگا انسان یومئذ، اس دن این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ یا کہاں ہے بھاگنا، کلا ہرگز نہیں، یہ رد کیا ہے، ہرگز نہیں، لا فدرا، یعنی کسی کا بھاگنا ممکن نہیں، الا ربے کا، طرف تیرے رب کے، یومئذ، وہ آج کے دن، المستقر، سب کا ٹھکانا ہے، ینبہ الانسان، خبر دیا جائے گا انسان، یومئذ، اس دن بما قدم، ان اعمال کی جو آگے کیا اس نے، وأخر، اور پیچھے کیا، بل الانسان على نفسه، بلکہ ہوگا انسان اپنی جان پر، اپنے آپ پر، بصیرت، پورا آگاہ ہونے والا، ولو ألقى معاذيرا، اگرچہ کرے بہانے، اگرچہ ڈالے گا بہانے، کرے گا بہانے، لا تحرک به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، ثم ان علينا بيانا، کلا بل، بس ایک ہی یہ مشکل مقام ہے اور کوئی نہیں، کلا بل تحبون العاجلا، جہاں پر مشکل پیش آئی کہ شروع میں بھی قیامت کا تذکرہ اور کلا بل تحبون، پیچھے لگ رہا ہے یہ بھی قیامت کا تذکرہ، درمیان میں آ گیا لا تحرک بھی لسانہ کا، جس کو لیا شیعوں نے، شیعہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ما قبل سے رب کی کوئی آیت کا، تو قرآن کی جو ترتیب غلط کی ہے یہ عثمان نے کی ہے، یہ لا تحرک بھی لسانہ کا، نہ ما قبل ما بعد سے کوئی جوڑ نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عثمانی مصحف میں حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا تو قرآن غلط ہو گیا، یہ آیات کا مقام نہیں، یہ کیا ہے، پیچھے قیامت کا تذکرہ، آگے بھی بولنا نہیں ہے، ابھی چھٹی کی ہے کہ آپ تازے ہو گیا ہیں، آپ اور مصیبت بن کے آگے ہیں، ہاں بھائی، تو شروع میں بھی قیامت کا تذکرہ، آخرت میں بھی قیامت کا تذکرہ، یہ درمیان میں کیا آ گیا، لا تحرک بھی لسانہ کا، کہتے ہیں یہ قرآن بدل گیا ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ غیر مربوط کتاب ہے، اس کا ربط کوئی نہیں، اور یہ غلطی عثمان کی ہے، جو بھی غلطی نکالے غلطی عثمان کی ہے، کیونکہ جمع کیوں کیا، یہ کہا، اس پر ہمارے علماء نے بڑی محنت کی ربط تلاش کرنے کی، بڑی محنت، راضی رحمہ اللہ نے بھی بڑی محنت کی، اور راضی نے بھی اچھا ربط ڈھونڈا، بہترین ربط ہے راضی رحمہ اللہ کا بھی، امام راضی نے ربط یہ کہا کہ یہ کیسے ہے جیسے استاد طالب علم کو پڑھا رہا ہو، طالب علم پڑھ رہے ہوں اور ساتھ کو چھیڑ رہا تو کہتے ہیں اور چھیڑنا نہیں ہو، آگے سے سبق شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، جملہ معترضہ ہوتا ہے، جملہ معترضہ، آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا لا تحرک بھی لسانہ کا، بابا سم نہیں لتا جلا بھی، اب یہ جو بابا سو نہیں یہ کیا ہے، یہ درمیان میں آ گیا تربیت کے لیے، اصل بات قیامت کی چل رہی ہے، لیکن استاد کا طریقہ تعلیم یہ ہوتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے شاگرد کی دوران صبر، سمجھ آئیے کہ نہیں، شاگرد کی تربیت ہوتی ہے دوران صبر، اب جب یہ ایسے پڑھی جا رہی تھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک، آگے پھر یہ بھی اچھا ربط ہے، یہاں پر آپ کے لوگ جو کہتے ہیں نا راضی دیا کلمہ سڑ گئیاں، راضی کی کلم رک گئی، رک نہیں گئی، راضی نے سونا رب بیان کیا ہے، بہترین رب بیان کیا ہے امام راضی، کوئی پتہ نہیں سنا بھی ہے کہ نہیں، ہاں آپ کے مولوی کہتے ہیں نا ہیں، جہاں امام راضی کی کلم رک گئی، میں نے کہا راضی کی رکی نہیں، تو نے تفسیر کبیر نہیں دیکھی، راضی کی کلم چلی ہے، سونی چلی ہے، بہترین چلی، اور یہ ربط بھی اچھا ربط ہے، یہ دوران تعلیم طریقہ تربیت کا بیان ہے، جب یہ آیتیں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانا کا، یہ کیا ہوتا ہے طریقہ تربیت، طریقہ تعلیم، یہ سمجھ گئے یا نہیں؟ ایک ربط یہ ہے، یہ بھی اچھا ربط ہے، ایک ربط ہے اور ربط اب میں بیان نہیں کرتا، ہمیں پسند ہی نہیں، یہ راضی کا ربط یہ اچھا ربط ہے، جنہیں میں بیان کر دیا، مجھے یہ بہت پسند ہے، بہت اچھا ربط ہے، اب مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا ربط بتاتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، مولانا کا ربط کیسے ہے، زبردست ربط، مولانا کہتے ہیں شیعوں کا دماغ خراب ہے، یہاں قرآن دیکھو جمع جمع کر رہا ہے، تین چیزیں جمع کی ہیں، پہلے اللہ نجما اظامہ، ہڈیوں کو جمع کرنے والا، جمعہ شمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع کرنے والا، قدم واخر، اگلے پچھلے اعمال کو جمع کرنے والا، کتنی جمع آ گئی ہیں، تین، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بکھریوں ہڈیوں کو بھی جمع کرنے والا میں ہوں، اور سورج اور چاند کو بھی جمع کرنے والا میں ہوں، اور انسان کے اگلے پچھلے اعمال کو بھی جمع کرنے والا میں ہوں، تو فرمایا میرا پیغمبر جو اللہ مردوں کی بکھری ہڈیاں جمع کر سکتا ہے، جو اللہ سورج اور چاند کو جمع کر سکتا ہے، جو اللہ تمہارے اگلے پچھلے اعمال کو جمع کر سکتا ہے، وہ اللہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے، یہ ساری جمع جمع آ رہی ہے، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، ہاں اب کوئی بولے شیعہ ربط کوئی نہیں ہیں، کتنا زبردست ربط ہے کہ وہ اللہ جو مردوں کی بکھریاں ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہے، جو سورج اور چاند کو جمع کر سکتا ہے، جو قدامہ اثارا اگلے پچھلے اعمال کو جمع کر سکتا ہے، وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے، اس لیے لا تو ہر رکھ بھی لسانہ کا، سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی، بہترین ربط ہے، لا تو ہر رکھ بھی، نہ حرکت دے نہ میرا پیغمبر اپنی زبان کو، لتا چل بھی تاکہ جلدی کرے تو اس قرآن کے ساتھ، انا علینا، بے شک ہمارے ذمے ہے، انا علینا، بے شک تین کام ہمارے ذمہ ہیں، ایک کام جمع ہو اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا، یعنی حافظ بنانا، قرآن ہو اور اس کا پڑھوانا، یعنی قاری بنانا، اذا کرانا ہو فقط بے قرآن، اور جب ہم پڑھے فضریا فرشتے کے، تو پیچھے پیچھے چلا کر پڑھا نہ کر، ہماری بات مانی کر، فقط بے قرآن، آپ پیچھے پڑھا کرو ہماری قرآن کے، پیچھے پڑھنے کا مطلب ہے تابے داری کیا کر، ہمارے پڑھنے کی اتباع کیا کر، زبان سے نہ پڑھا کر، ثم ان علینا بیانا، تیسرا کام ہے آپ کو مفسر قرآن بنانا، کتنی چیزیں میرے ذمہ ہیں، حافظ بنانا بھی، قاری بنانا بھی، اور مفسر، بولو بولو مفسر قرآن، بیان نہ ہوں، معلوم ہوتا ہے بیان القرآن یہ وہی ہے، ان علینا بیانا، بیان القرآن جو سنت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، غیر مطلوب، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، کلا بل تحبون العاجلا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تم چاہتے ہو عاجلا دنیا کو اور چھوڑتے ہو آخرت کو، بس اب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. وجوہ یومئذ ناظرا، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، سبحان اللہ، ناظرا تم بڑی رونقیں ہوں گی، بہاریں ہوں گی، الی ربہا ناظرا، اللہم اجعلنا منہم الی ربہا، اپنے رب کی طرف دیدار کرنے والے ہوں گے. وجوہ، اور کئی چہرے اس دن باسرۃ، پرانے کھلے ہار بنے ہوئے اس دن باسرۃ، باسرۃ دا پنجابی مانا او پرانی سکی ترکی جتی، کسی ہوئی جتی ہار ہوں باسرۃ، کیا مطلب؟ اداس چہرے، اداس چہرے، پرانے چہرے، مشرکوں کے چہرے بڑے اداس ہوں گے، سنو گمان کریں گے کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، باقیرہ معاملہ کمر توڑ، آج کمرے ٹوٹ جائیں گی، کلا اذا بلغت التراقیا، خبردار جب روح پہنچے، بلغت التراقیا، روح پہنچ جائے گھنڈی کو، وکیل من راکل، وکیل من راکل، سمجھو وکیل من، اور کہا جائے کون اس کا قائل ہو رہے، کیلا من سچتا اس کی آیا ہے، کیلا من جس کیلا کا قائل ہو رہے، راک وہ اور کیلا ہے، وہ بات سمجھو ذرا، کیلا من کہا جائے، من کس کو بلائیں، ڈاکٹر کو یا امام مسجد کو، پڑھنے والا کس کو بلائیں، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا من کس کو بلائیں، آگے وہ مرنے والا کہتے ہیں راگ، کوئی نہیں آپ کو پتا چلے، یہ کیا کہتے ہیں، من کون کون کون بلائیں، کون، تو مرنے والا آگے سے کہتا ہے را، دم پھونکا لگا جائے، جب کوئی سورت پڑھنے والا لے آؤ، را جو ایک معنی، اور دوسرا معنی کہ کیلا من، رشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، جنت والا ہے یا جہنم والا، کیا ہے کون ہے، وہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کون ہے، یہ جو روح آ رہی ہے بالا کا صرف طرح کی جا، یہ کون ہے، جنتی ہے جہنمی، سمجھ آئیے بات، من راگ کون ہے، اس کو کون لے کے جائے گا، من راگ اس کو کون لے کے جائے گا، کون چڑھائے گا، کون لے کے جائے گا، جنتی رشتے رحمت والے یا عذاب والے، آپ کو کچھ سمجھ کوئی نہیں ہے، دو مطلب کہنے کی ہے، ایک پہلا مطلب ہے کہ من کا قائل اور ہے اور راگ کا قائل اور ہے، پہلی صورت میں مانا ہوگا کہ جب گھنڈی تک پہنچتی ہے نا روح، یہاں آ کے پہنچی تو ملا خان سردار کی، اب سارے بیٹھے، اب کہتے ہیں اب کیا کریں، من کس کو بلائیں، حکیم صاحب کو، ڈاکٹر کو، طبیب کو، یا امام مسجد کو، کہ وہ آ کے سورہ یاسین پڑھ جائے، ہے کوئی پڑھنے والا آئے یا دم رکھنے والا، کس کو، یہ کہتے ہیں، آگے سے یہ کہتا ہے من کس کو بلائیں، مرنے والا کہتا ہے راک، کوئی پڑھنے والا بلاؤ، مرنے والا کہتا ہے کوئی پڑھنے والا بلاؤ، ایک معنی، اور دوسرا معنی ایلا من راک، روح جب گھنڈی تک پہنچی، آگے فرشتے ہوتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں رحمت والے، کچھ ہوتے ہیں عذاب والے، او اختصمت ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب، بندہ جا رہا تھا نا بزرگ، 99 قتل کیے تھے، بڑا نیک آدمی تھا، 99 قتل کیے، دل ڈر گیا، اب کہتا ہے کہ بخشے کیسے ہوگی؟ مولوی صاحب سے مطلب پوچھا جی گنجائش ہے؟ مولوی صاحب نے کہا توبہ توبہ ننانوے کیا ہے، میں یقتل مومنا متحمدا فجزاؤه جہنم خالدا. لیا بہت بھی زیادہ پڑا ہوا تھا، مفتی تھا، اس نے کہا اس کی بخشش کوئی نہیں. خیر اس کی فطرت جاگی، اس آگے جی ننانوے او بخشا گیا تھا، اے سور بھی بخشا گیا. اے جو اللہ کے دربار سے معجوز کر رہا ہے، ماری تلوار پر حضرت صاحب بھی کیا سو پورے. سبحان اللہ، خدا کی رحمت تو دیکھو نا. میں تو کہتا ہوں اس مولوی کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں گیا، آخری کی وجہ سے. کیوں؟ کہ یہ مولوی خدا کی رحمت سے مایوس کر رہا تھا، اور جو اصل فطرت اور توحید کا مسئلہ ہے، اس فطرت کے خلاف اس نے فتویٰ دیا، اور اس کی بخشش ہو گئی مولوی کو مارنے سے، قتل کرنے سے. او فرشتے آ گئے، رحمت والے بھی تھے عذاب والے بھی، بولتے کیوں نہیں؟ آگے فرشتے تھے، اختتامت لڑ پڑے. معلوم ہوتا ہے فرشتے بھی لڑ پڑتے ہیں، ان کی عصمت پہ بھی فرق نہیں آتا. علی معاویہ لڑ پڑے، ان کی عبادت پہ کیسے فرق آئے گا؟ اختتامت فرشتوں نے اختلاف کیا. معلوم ہوتا ہے فرشتوں کا اختلاف ان کو ماننے سے آڑ نہیں بنتا، چار اماموں کا اختلاف ہو اس کو بھی ماننے سے آڑ نہیں بنتا، یا فرشتوں کا اختلاف، اختلاف کی نہیں جگہ والا رولا بن گیا، دیکھ سا سا مت جھگڑ پڑے. تو بہرحال یہ کوئی فرشتے آتے ہیں، کیلا من کہتے ہیں کون لے کے جائے گا، الذین والا یا صدین والا؟ لگڑوں کی روح تو جاتی نہیں، جس کو یضربون وجوہم ادبارہم، نکل پلی بجو ہوئی ہو گیا. کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق. ظن یقین کرتا ہے مرنے والا، انہ الفراق کہ اب تو جدائی ہونے والی ہے. چڑی چڑا دیکھے تو جدائی ہوتی، اور اگر چڑی چڑا دیکھتے رہے تو فراق بنے گا. انہ الفراق وہ مرنے والا کہتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، فراق، اب جدائی ہونی والی ہے. اور یہ جدائی عام کی نہیں، پیغمبر کی بھی جدائی ہو جاتی ہے موت کے ساتھ. پیغمبر بھی دنیا سے جدا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف، حضرت ابو ہریرہ آپ کی نماز بیان کرتے ہیں کہ آپ یوں نماز پڑھتے تھے، تکبیر تحریمہ کے بغیر رفع دین کرتے، پھر رکوع کرتے، تکبیر کہتے، رفع دین کوئی نہیں، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع دین کوئی نہیں، پھر تکبیر کہتے، سجدہ کرتے، پھر رفع دین کوئی نہیں، پھر سجدہ کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما زالت تلک صلاته حتى فارق الدنيا. اللہ کے نبی کی ہمیشہ یہی نماز رہی، حتی فارق الدنيا، حتی کہ سالم دنیا سے جدا ہو گئے. فارق ظن انہ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے، دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ، وہ حضرت ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ ما شب و آل محمد، آل محمد نہیں سیر ہوئے من خبز شعیر، جو کی روٹی سے تین دن متواتر، حتی خرج رسول اللہ من الدنیا، حتی کہ اللہ کے نبی سالم دنیا سے چلے گئے. خرج من الدنیا، معلوم ہوتا ہے موت پیغمبر سے بھی آ جائے دنیا سے فراق ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ام المومنین فرماتی ہیں جب آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی علمت انہ لا یجاورنا، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ ہمارے قریب نہیں لانا رہنا چاہتے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ من الدنیا، اللہ کے نبی سالم دنیا سے چلے گئے. اور اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں خرج رسول اللہ من الدنیا فلم یبین لنا ابواب الربا. اللہ کے محبوب طالب دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور ہمارے لیے سود کے مسئلوں کی وضاحت کچھ باقی رہ گئی تھی. معلوم ہوتا ہے ہر ایک کی روح آتی ہے گھنٹی تک اور پھر نکلتی ہے. سننا انا الفراق بل سفت الساق بالساق داخل ہوتی ہے پنڈلی پنڈلی میں الى ربے کا طرف تیرے رب کے یوم دن آج کے دن المساق پھینک کر چلے جانا ہے. آج کدھر جائے گی گر کے ہی الى فلا سدا کا فلا صلاح فلا سدا کا عقیدہ نہیں درست کیا فلا صلاح نماز نہیں پڑھی یعنی عمل درست نہیں کیا فلا کن کذبا لیکن اس نے تکذیب کی وتولا اور پیٹ پھیری ثم ذهب پھر گیا طرف اپنے گھر والوں کے اپنی زنانی کے پاس گیا یتمتا بڑی باتیں بناتا ہوا کہ آج میں نے بھارتیوں کو یوں جواب دیا ہے بڑا اکڑتا ہوا آج میں نے یوں باتیں بناتا ہوا یتمتا اور رن کو من کی آکڑ دیں رن کو تو سارے آکڑ دیں. بزرگوں سے سنا ہے کہ چڑا بیٹھا تھا چڑا بزرگوں سے سنا ہے چڑا بیٹھا تھا چڑیا کے پاس اور اوپر سے باغ گزرا اور سامنے چڑا نے اب چڑیا کے سامنے دل تو میرا کیوں کرتا ہے کہ اس باغ کو پکڑ کے اس کا کچومر نکال. تو چڑی بھی ہنس رہی ہے کہ ہاں واقعی بڑی طاقتیں بڑا پہلوان ہے خوش ہے نعرے شارے لگا رہی ہے چڑی بھی میرے خامن کی بڑی طاقتیں. وہ کئی بعد میں سن لیا چڑے نے بکواس کیا تو باغ اترا نیچے بلکہ وہاں پر تو بزرگوں سے سنا حضرت سلیمان کے پاس کیا شکایت لگانے کہ چڑے نے یوں بات کی ہے اگر کل اگر میرے سے کچھ ہو گیا تو ناراض نہ ہوں گا آج تو میں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑے کو بلایا اور پوچھا بھی ہاں چڑیا کیا مسئلہ ہے. اور چڑیا کیا جی اصل پتہ نہیں کہ اس سے پوچھو میں بیٹھا کہاں تھا یہ جو مجھ پہ کیس کر رہا ہے میں بیٹھا کہاں تھا اس سے پوچھو. حضرت نے پوچھا کدھر تو کہتا ہے بیٹھا تجھے اپنی زنانی کے پاس تھا. تو چڑیا کے خدا بھلا کرے تیرا زنانیا کو بھی قانونی تنے مارن دیتا کم از کم زنانیا کو سے تریا میں بن دیتا یہ بھی جان دے ثم ذهب الى اهله يتمتع زنانی کو گارا بھائی سناتا ہے کہ آج میں کیا نا کیوں جواب دیا میں نے اے مماتی پھاس گئے اور جواب بھی کہ اپنی رن کے پاس جا کے یہ ترے لگاتا ہے ثم ذهب پھر جاتا ہے طرف اپنی زنانی کے یتمتع اکڑتا ہوا اور زنانی کے سامنے منہ چڑھاتا ہے کہ کوئی بہادری کا کام کر آیا ہے. اولا لکا اولا لکھ دیا لانتانی بیمان اولا لکا اولا دور گدیا افسوس ہے تجھ پر شیطانہ جہاں میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تھے رن اگے بن کے تھے تیرے مارے شروع کی تھے تو افسوس ہے تیرے اوپر پھر افسوس ہے پھر کہتے ہو لکھ دیا لانتانی انسان کیا گمان کرتا ہے انسان یترا کا سدن کہ چھوڑ دیا جائے گا بالکل بیکار علم یا کوئی نطفہ تن یا نہیں تھا یہ نطفہ من منشی یمنا منی کا ٹپکایا ہوا پھر تھا جمع ہوا خون بخلا کا بس کس کو بنایا بسپا برابر کیا فجعل منہ الزوجین بس پیدا کیا اس سے جوڑے الذکر والانثی مذکر اور مؤنث فرمایا جو اللہ اس نطفہ سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے؟ الیسا ذالکا بقادر، کیا نہیں ہے وہ اللہ قدرت رکھنے والا الموتا کہ وہ زندہ کرے گا زندوں کو؟ کس کو؟ پھر مسئلہ حیات مماد تو نہیں آ گیا، قیامت کے دن کس کو اللہ زندہ کرے گا؟ موتا، موت مردوں کو زندہ کرے گا دوبارہ، بلا ہو قادر علی ذلک۔ سورۃ الدہر میں نمونہ خلق کا بیان ہوگا،